50 languages. 70. 70. يحب، يريد، يود شيئا. ಏನನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು. أتحب التدخين؟ ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? أتحب الرقص؟ ನೀವು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? أتحب السير على الأقدام؟ ನೀವು ವಾಯು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? أريد أن أدخن. ನಾನು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أتريد سيجارة؟ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಬೇಕೆ? إنه يريد ولاعة. ಅವನಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಕು. أريد أن أشرب شيئا. ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد أن آكل شيئا. ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد أن أرتاح قليلا. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد أن أسألك شيئا. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. أريد أن أطلب منك شيئا. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೋ ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. أود أن أدعوك لشيء. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ما تريد حضرتك؟ ನೀವು ಏನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ? هل تريد قهوة؟ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬೇಕೆ? أم أنك تفضل الشاي؟ ಅಥವಾ ಟೀಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? نريد أن نذهب إلى البيت. ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. هل تريدون سيارة أجرة؟ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಬೇಕೆ? إنهم يريدون الاتصال بالهاتف. ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.